أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهادي هادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصل كل داء البردة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı azam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. اِدْرِبُوهُ عَلَى الصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَعَزِلُوا فِرَاشَهُ لِتِسْعٍ وزوجه لسبع عشر إن كان فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل لا جعلك الله على علي فتنة في الدنيا والآخرة. Evet. Çocuk yetiştirmeyle ana babanın çocuğuna nasıl davranacağı ile muhteşem bir güzel hadis. Hepsi güzel tabii de. Bakın güzel peygamberimiz ne diyor? Çocuğu bir kere besmelesiz yatağa girmeyeceğim. Adam olması için şeytanı kovacak. Yoksa ayet var, çocuklarına ortak ol diyor. Besmelesiz yatağa girersen ortak şeytan olunca o çocuktan hayır gelmez. Devletin başına muzur olur, polisi uğraştırır durur. Benim talebelim döneminde bir herif vardı, üniversite mezunu. Yakalayamadılar yıllarca. Okuduğu bilgileri, kafasını yanlış yolda kullanıyor, polisi atlatıyor. Sonunda güç bela yakaladılar. Hiç gazetelere geçti çok. Evet, işte başta da besmele koymazsanız devletin başına muzur olur. Anarşist olur. Besmeleyi unutmayacaksın, şeytanı kovacaksın arkadaş bir kere. Şimdi çocuk haram lokmayla çocuğu ana karnındayken bile yiyor çünkü. Anasını helal lokma yedeceksin, karnındaki çocuk da temiz olsun, helal lokma yesin. Doğunca sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet getirip güzel bir isim koyacaksın. Peygamberimiz hurma suyuyla dudağına Bismillah diye açarmış. Hayatı da tatlı olsun diye, iyiye yoruyor. Hayatı tatlı olsun diye. Hurma bulamıyorsun, şeker suyu, bal suyu mesela. Bu bir peygamber sünneti, bu bir fali hayır. Ondan sonra besmelesi süt vermeyecek annesi, haram lokma yemeyecek yine hanımına yedirmeyecek. Çocuğun yanında kötü şeyler yapmayacaksınız. Çünkü çocuk onu kaydediyor. Anlamaz zannediyorsunuz siz. Bilgisayarın hard diski gibi çocuğun beyninde. Zaten onu icat eden adam, ben konuştum onunla. İnsan beyninden ilham almış, öyle yapmış bilgisayarı. İnsan beynine bakıyorlar. Evet, uçağı da biliyorsun, kuşlardan bakıp buldular uçağı da. Evet, siz çocuğunuzun yanında küçük de olsa kötü kelimeler kullanmayın. Kavga etmeyin, dövüşmeyin. Onun yanında yapmayın. İyi işler yapın. Alıyor çünkü o hard diskini alıyor. 4 yaşında cümle kurmaya başlayınca kelime-i tevhid öğretin. İlk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah olsa bir kişinin, diyor Peygamberimiz, 1000 sene yaşasa hiç sorgu sual olmaz ona. Başı güzel, sonu güzel. Cennetin anahtarı ya la ilahe illallah, ne güzel söz. Sen treni kaçırdıysan torunlarına yap bunu ya. Konuştuğu zaman, yani ben futbola karşı değilim, sporu, ama sayılan bakın falan takımın kaptanını, takımın adını, evvela la ilahe illallah öğret ya çocuğa, sen Müslümansın. Onu da bilmem, öğreteceksen öğret ama ilk sözü, diyor bakın, cümle kurmaya başladığı zaman ilk sözü la ilahe illallah olsun. Ondan sonra burada söylüyor işte, 7 yaşında namaz kıldıracağız. Efendim daha buluğa ermedi bu, sorumsuz. Tamam, sorumlu değil, alıştıracaksın ya. 7 yaşında temyiz yaşıdır. Yani ne demek temyiz? Bakkala gönderiyorsunuz, şunu al gel, şunu al gel, şunu al gel, hiç karıştırmadan geliyor. Bu mümeyyiz çocuktur. Yatağını ayıracaksınız, sizin odanızda yatamaz. Kız kardeşiyle aynı yatakta yatamaz, aynı odada yatamaz. Temyiz yaşına girince, bu Peygamberimizin emirleri bunlar, ben kısa kesiyorum. Ondan sonra namazdan, oruçtan, dinden, imandan bahsedeceksin sadece. Kulağı duyacak. Çizgi filmler var, ne güzel. Onları sen yapamıyorsan koy, onu seyretsin. Evet, daha mükellef değil. Ve 7 yaşından evvel, temyiz yaşından evvel çocukları camiye getirmeyin. Ben burada 100 defa söylüyorum. Namaz kıldık, şimdi yanımda 2 tane çocuk. 4 yaşında, 5 yaşında. Orası boş, safa durdurdu. Heves ediyorsun kardeşim, güzel ama safın dolu olması lazım. Bu Peygamberin emri yahu. Etimmu saffel mukaddem. Önümüzdeki safı tamamlayın, doldurun diyor. İkinci safa boşken geçmeyin. 2 tane çocuk var orada. Ondan yeri boş, çünkü ondan mükellef değil ki. Söylesen kim bilir ne diyecek? Sana ne diyecek? İşte. Yanlış ama bakın, dinde yok. Cennibus sıbyan vel mecanin anil mesacit. Peygamber sözü bu. Delilerden ve küçük, laf anlamaz, cami nedir bilmez çağdaki sabi çocuklarda camilerden uzak tutun diyor. Neden? Namaz ne bilsin? Çişi ne der? Çişi ne der? Orada oyun oynar, ses çıkarır, caminin huzurunu bozar. Etme güzel kardeşim. Dışarıda onları oyun oynat bir yerde, birisini gel burada dinleyeceksen vaazı, namazı. Dışarıda Peygamberin sözü bu. Ben size aktarıyorum. Getiriyorlar burada, gürültüden geçilmiyor. Söyleyeyim, 7 yaşında camiye götür, alıştır. Mecbur değil, alışması için. 10 yaşında biraz daha, işte burada söylüyor. 10 yaşında, 9 yaş diyor, 9 yaş tamamlanınca 10 yaş demek değil mi? 10 yaşında daha sıkı dur üzerinde. Artık buluğ zamanına doğru yaklaşıyor iyice. Şimdi sabah namazına filan kaldırın çocukları. Çünkü rızıklar erken dağıtılır. Alim olacaksan erken kalkacaksın. Derviş olacaksan erken kalkacaksın. Zengin olacaksan erken kalkacaksın. Çünkü Peygamberin duası var. Allahümme barik li ümmeti fi bükûriha. Erken kalkanlara çok ver ya Rabbi demiş Peygamberimiz. Onun için kaldır çocuklarını, bereket yağsın eve. Erken kalkmaya alıştır. Sen de erken kalk, çocukları da. Ama maalesef biz kuşluğa kadar şişeriz. Peygamberin bir hadisinden söyleyeceğim. Ben aktarıcıyım, bana darılmayacaksınız. Kim diyor sabah namazına kalkmaz, güneş üstüne doğarsa bâle fî üzüneyhi şeytanı. İki kulağına şeytan işer. Peygamberin hadisi bu arkadaş. Ben aktarıyorum. Peygamberin kulağına işediği adam hayır gelir mi? Dükkanda kavga eder, evde karısıyla kavga eder, çoluk çocuk birbirine girer. Şeytan işedi çünkü. Erken kaldırın, üstünüze güneş doldurmayın. Bize mazeretiniz yoksa camiye gidin, sabah namazın rızıklar dağılıyor. Amerika'da 1996'da Manhattan'da o havai uçan kulenin dibinde sabah namazı kıldım ben Temmuz ayında. Çünkü gündüz çok ahlaksız manzaralar oluyor. Sakallı Cevat Hoca ondan arasında gezemez. Ondan kalkmadan erken gidiyorum göreyim diye. Ne var ne yok diye. Onun 120 kadına çıktım ben. Orada çayırlıkta namaz kıldık. Şöyle selam verdim. Bir vapur adam geldi. Siyah silindir şapkalı. Böyle zülüflü, sakallı, siyah paltolu, çizgili pantolonlu. Kim bunlar dedim. Nijer şehrinde Yahudiler oturmuş. Bu kulelerin en zengin adamları dedi. Yanımdaki. Dünyanın en zengin adamı Temmuz ayında saat 4'te kalkıyor. Peygamber ne diyor? Erken kalkana çok verdi. Sen kuşluğa kadar şişiyorsun. Ondan sonra ona para dileniyorsun. Bana bir kredi ver de. Ondan sonra esir oluyorsun tabii. Ya güzel peygamber neler söylemiş. Sen de erken kalk. Çocuğum da erken kalkmaya alıştır. Adam olsun. Zenginlik, Müslümanın iyiliği, ilim adamı olacak. Ne olursa olsun erken kalkmaya alışın. Çocuğunu da böyle. Evet, sabah namazına, şimdi namaza gidiyorsun. Kapıyı baktın şöyle, oğlan da kız da genç. Nasıl derin uyku. Tatlı. Kaldıracaksın, kıyamadın. Kıy yahu. Sen onu kıyamazsan seni varınca kabirde kıyacaklar. Kalk oğlum bakayım, kalk kızım bakayım şu namazını kıl de. Namaza gitmeden. Alıştır erken kalkmaya. Öyle diyor peygamberimiz, bak ben buradakini tercüme edeceksem şimdi yanlış anlarlar diye aynı tercümesi yapmıyorum. Sıkıştırın diyor o kelimeyi. Çünkü adam anlamıyor. Hadis bu. Bayağı sıkı tutun işi. Ve 17 yaşına gelince diyor onu evlendirin. Erken evlendir. Sen demiyor musun? Erken kalkan yol alır. Erken evlenen, bak senin sözün bu. Evet. Adam 55'ine gelmiş yine evleniyor. Senden olacak çocuktan hayır gelmez ya. Peygamberin şimdi bak erken ne demek bu? Herkes erken evlenirse pislik olmadan, pisliğe bulaşmadan, dadanmadan değil mi harama? Helal da gençliğini geçirir. Herkes böyle yaparsa hiç ahlak bozulmaz. Aileler sağlam olursa, o ailelerden olursa toplum sağlam olur. Sağlam toplumu kimse yıkamaz. Nelere işaret ediyor bak. Çabuk evlen. Hocam tahsili var. Evet. Bu imkanı varsa diyor. Bak öyle diyor. İmkanı varsa. İmkâne el kudre vel bâ'a. Yani evliliği yürütebilecek fiziki olgunluğa gelmişse, imkan varsa diyor peygamberimiz, hemen 17 yaşında evlendir. Evlendirmedin, paran var, mümkün. Çocuk bir yanlışlık yaptı, ana baba da o suça ortaktır. Onun için evlendir, kurtul. Evlenince müstakil yuva oluyor, kurtuluyorsun sen, gene söyleyeceksin ama evlendirmedin mi bizzat suçu işlemiş gibi ortak oluyorsun. Ona işaret ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ne güzel Efendimizin sözü, evlendirdin. Evet, ne diyor bak. وَيْزَا فَعَلَ ذَٰلِكَ. Bu işleri yaptın mı? İşte namazı 4 yaşında la ilahe illallah dedin. 7 yaşında namazdan bahsettin. 10 yaşında camiye götürdün. Sıkı tuttun işi. 17 yaşında evlendirdin. Gürbüz torunların aldı. Ne kadar tatlı torunlar. Allah herkese hayırlı torun versin. Nüfus demek güç demektir. Nüfus demek güç demektir. Nüfusu kalabalık olduğu için Çin daimi delegedir Birleşmiş Milletler'de. Halbuki ben gittim gördüm, öyle pek kalkınmış memleket değil. Ama orada kaç milyar nüfus var. Şöyle iti vermiyor, itemiyorlar. Onu oraya koyuyorlar. Her neyse oraya girmeyelim. Bunu yaptın mı? Efendimiz sözünü dinle. Fel yücdisü beyne yedeyhi. Ondan sonra gel oğlum bakayım de. Oturt karşına. Fel yücdisü, onu oturtsun oğlunu. Bunları yaptı. Önüne otursun. Sümmel yakul. Sonra şöyle söylesin. La cealekallahu aleyye fitne. Allah seni bana fitne yapmasın. Fid dünya vel ahira. Dünya ve ahirette fitne yapmasın. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mallarınız, evladınız size fitnedir. Ne demek fitne? Türkçe'de biliyorsun anlamı başka. İmtihandır. İmtihan sebebidir. Demin işaret ettim. Şimdi çocuk kemale ermiş. Namaza kaldırayım sabah namazı diye kapıyı açtın. Nasıl tatlı yiyor. Kıyamadın. Allah ne diyor? Ve'mur ehleke bis salati. Çoluğuna çocuğuna namazı emret diyor. Bu ayet yahu sen Müslümansın. Allah'ın o ayetini çiğniyorsun. Kıyamıyorsun oğluna. Ellem uysun yahu. Evet. Fitne. İşte bak imtihanı kaybettin. Allah'ın emrini şöyle iki verdin. Uysun ya dedin. Fitne. Kaybettin imtihanı. Daha bitmedi. Evet, düğün edeceksin. Düğün etmek sünnettir. En fakiriniz bir koç kessin diyor Peygamberimiz. Ama aslan sütü yok, şarap yok. Bu ne haram? Ziyafet vereceksin Müslümanlara. Düğün edeceksin ya sünnet. Düğüne böyle güzel düğüne gitmemek Allah'a ve Resulüne isyan demek. Müslümanlar birbirinin kardeşi. Düğüne gideceksin, adamın sevinci artacak. Eşim dostum geldi diye. Uçacak sevinçten. Öldüğü zaman da gideceksin, üzüntüsünü paylaşacaksın. Müslümanlık bu. Onun için mecbursun gitmeye düğüne. Ama şarap, rakı yoksa, dansöz yoksa, İslami ölçülere uyuluyorsa, gitmemek Allah'a ve Resulü isyandır. Evet, düğün edeceksin, hacısın, namazında abdestlisin, güzel bir Müslümansın. Oğlan geliyor. Arkadaşları var ya canım, mahalle arkadaşları var, üniversiteden arkadaşları var. Hepsi böyle beş vakitti mi canım? Değil. Ali diyorlar, hayatta bir defa evleniliyor. Düğününde kafayı çekeceğiz arkadaş. Şaraplar, rakılar aldı gel. Bak yoksa düğüne gelmeyiz, gelmiyoruz, gideriz baba. Küseriz sana. Etmen ya bizim babama söz geçiremem. Olmaz, olmaz arkadaş. İlla içeceğiz. Düğün ya bu. Her zaman mı ya bu? Çocuk gidiyor babasına, hacıya. Baba, arkadaşlarım geldi. İlla içeceğiz diyorlar. Gülüm! Kovuyor şimdi. Benim hacıyım ya. Namazın abdesti bir adam. İçki mi içerim ben düğünümde? Baba, baba ya o be. Bir oğlumum zaten ben. Başka oğlum var mı? Hayatta bir defa evlenmiyorum. Baba ya. Arkadaşlarım kırayım mı şimdi? Çok yalvardım. Hayır düğünün gelmeyiz. Darılırız dediler. Baba git ulan. Baba hep be ya baba ya falan. Allah'ın şu parayı. Hadi. İmtihanı bir daha kaybettin. Bak evlat sevgisi imtihan fitne yapma dedi ya. Çok seviyen oğlumu. Onu kıramadın. Rakıyı verdin parasını. Şarap parasını verdin. Bir daha fitne sebebi oldu bak. Fitne sebebi oldu. Bitmedi efendim daha. Bana mektuplar yazıyorlar. Bazı bölgelerde kız evladı adam saymıyorlarmış. Daha sağlığında oğlana bütün malı yazdırmış. 3-4 tane kızı var. Herifin bir oğlu var. Adam hepsini yazdırmış. Yapma Hacı Efendi. Evladın hepsi eşittir. Bak İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam değil mi? Yakup Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi öldü diye daha çok sevmiş. Annesinin yokluğunu bildirmeyeyim diye. Kur'an'da bunun için bize anlatılıyor bu. Ne yaptılar Yusuf Aleyhisselam'ı? Öldürmek istediler. Bir dedi ki ya lan dedi, kuyuya atalım dedi. Hikayesini biliyorsunuz. Babanın taraf tutması bak katle kadar götürüyor kardeşi. Sıla-i Rahim farzdır. Akrabalık ilişkilerini koparıyor bak öldürmek istiyor ya kardeşi. Allah da razı olmuyor. Evlat arasında ayrımcılık yapmak zulümdür. Bunu yapan adam sabaha kadar alnı delinse zalimdir. Kurtulamaz. Kul hakkıdır çünkü. Eşit davranmak zorundasın. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birisi gelmiş. Oğlanın birisi çok güzel, yakışıklı. Ötekiler kız. En güzel hurma bahçesini verdim ulan sana demiş. Verdim hepsi senin. Oğlan uyanık. Resulullah şahit tutalım baba demiş. Elinden alırlar öbür kardeşlerim. O da gitmiş peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari hadisi bu da. Demiş ya Resulallah ben bu oğlumu çok seviyorum. Çok beni memnun ediyor. Onun için en kıymetli, en pahalı hurma bahçemi buna yazdırıvereceğim üstüne. Sana da şahit tutacağım. Peygamberimiz hadisi bu efendim. Ben böyle bir zulüm anlaşmasına şahit olamam. Öbür çocuklarına da aynı değerde bahçe vereceksin. Kız oğlan hayattayken ayıramazsın. Öldükten sonra o İslam'da miras taksiminde farklılık var. Ama hayattayken hangi kız oğlan ayrımı yok. Ötekilere de, öteki kızlarına da, çocuklarına da aynı değerde, aynı pahalılıkta, kıymette bahçe vermeden bu zulüm anlaşmasıdır. Ben böyle bir zulüm anlaşmasına şahit olamam demiş. Git demiş. Kovmuş adamı. Bu peygamberimizin sözüdür. Sen şimdi daha hayattayken bütün malını oğlana yazdırıyor veya küçük kıza yazdırıyor. Bu zulüm anlaşması. İşte bu. Yani şimdi bunu yaptın, çok seviyorum keratayı. Çok seviyorum. İmtihan oldun, kaybettin Hacı Efendi. Oğlanı kayırdın, fitne bak, imtihan sebebi kaybettin. Evet. Adaletli hareket edeceksin. Birini bak, o kadar ileri gidiyorlar ki. Birini bir defa öptün, her günü birer defa öpeceksin. Birini bir defa, birini iki defa, üç defa. Adaletsizlik. Çünkü onu gördü mü, kıskanmaz mı öteki? Babam beni bir defa öptü, onu üç defa öptü demez mi? Veya kardeşler arasında birlik bozulmaz mı? Aile birbirinden kopmaz mı? Aile kopuk olunca toplum da kopuk olur, yıkılır. Bereket olmaz o toplumda. Bunları mutlaka uygulamamız lazım. Evladı eşit sevmemiz lazım. Eşit atıya bir hediye vereceksek eşit vermemiz lazım. Eşit davranmak zorundayız. Yoksa zalim oluruz. Peygamberimiz ona işaret ediyor. Allah'ım böyle beni birini kayırtacak şekilde fitne yapma çocuğumu. Evlenmiş, torunu olmuş. Çok sevilir torun. Sevgi de aklı örter. Aklı olsa adalet yap diyor değil mi akıl? Vicdan, akıl. Ama sevgi olunca kafa çalışmaz. Kayırırsın onu. Kayırınca da bak imtihanı kaybedersin. Fitne yapma beni. Bunu fitne yapma ya Rabbi diye dua etsin. Fit dünya vel ahire. Ahirette fitne nasıl olur? Sen böyle dünyada adaletli hareket etmezsen bir mahşeri var inanıyoruz ya. Mahşerden sonra mahkeme-i kübra kurulacak. Öbür kızlar, oğlanlar birisine çok mal vermişsin. Babamızdan davacıyız. Bir insan babasından davacı olur mu? Siz ne diyorsunuz? Denize düşen yılana sarılır. Bakacak ki almasa kendi gidecek cehenneme. Ana baba demek yok orada. Ya o zaman Kıyamet Suresini okuyun. Böyle adaletsizlik yapmış baba, ana. Oğlan kız davacı olacak orada. Oğlan baba kaçacak. Eynel mefar. Arkadaşlar oğlum benden davacı olmuyor. Kızım benden davacı olmaya geliyor. Komşum benden davacı olmaya geliyor. Saklanacak bir yer yok mu? Eynel mefar. Saklanacak bir yer yok mu? Şunlardan kurtulayım. Diyecek diyor. Bunlara inanan adamlara hitap ediyoruz. Evet, çocuklarınıza eşit davranın. Yoksa fitne sebebi imtihanı kaybedersiniz. Ahirette de böyle herkesin içinde rezil olursunuz. Oluruz. Yapmamalıyız. Güzel peygamberimizin bu sözünü tekrar ediyorum. Küçükten 7 yaşında namaza alıştır, 10 yaşında bastır. Ondan sonra 17 yaşında imkan varsa evlendir. Ha imkan yok, tahsil görüyor. Güzel peygamberimiz fiziki şartları biliyor. İnsan doktoru. Diyor ki gençlere evlenemiyorsanız oruç tutun diyor. Sen birader gidiyorsun lokantaya çorbası, etlisi, tatlısı. Sen böyle yiyorsan zaten 20 yaşında fizikin Sen rahat duramın ya. Yanlış işler yaparsın. Güzel peygamberimiz ne diyor bak? Oruç tut diyor. Oruç tut, pisliklerden seni korusun oruç. O var. O var. Ya da erken evlendir imkanın varsa. Pisliğe bulaşmasın. Bulaştıktan sonra temizlemek çok zordur. Alışmış olan adamı alıştığı şeyden alıkoymak ne kadar zordur. Onun için diyor peygamberimiz elinizi çabuk. Sahabe-i kiramdan bu hadisten sonra kızı mesela bu gece hayız görmüş. Kızlarda hayız görmek mükellef olmak demek. Erkeklerde de hamamcı olmak diye tabir ediliyor. Düş azması mükellef olmak demek. Hemen oğlu mükellef olmuş, evlendirmiş. Sahabiler var bu hadisten sonra. Kızı hayız görmüş, hemen ertesi gün komşu demiş, benim kızını oğluna alsana. Hani bir kötülük yaparsa ben ortak olur dedik ya. O kötülükler bulaşmadan tertemiz evlendirmek, kendi de kurtulmak istiyor. Benim kızımı alsana diye teklif edenler var. Teklif edenler var. Efendimiz bu sözlerini sahabiler elifi elfine uyguluyorlar. Ben de size duyuruyorum. Cenab-ı Hak bizi o güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hayat düsturları olan nurlu sözlerini belleyen, uygulayan, başkalarına da sevdiklerine de öğreten, böylece peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olan müminlerden eylesin bizi inşallah. Allah sizden razı olsun.